Gdy mówię te słowa, to oddycham stale, by walec dopowie bez kitu. Normalnie tym razem nawinę ci ziomek, calutki kawałek po cichu. Gdy mówię te słowa, to oddycham stale, by walec dopowie bez kitu. Normalnie tym razem nawinę ci ziomek, calutki kawałek po cichu. Jak to robię, czemu tak? Tak. Dźwięki tańczą w mojej głowie. Głowie. Czy ja widzę to w mych snach? Snach. Wkrótce na pewno się dowiesz. Jeśli bit rozkurwia, włącza się machina. Naturalny przekaz, ziomek, tak zaczynam. Tak zaczynam, tak zaczynam. Ten to bicie serca, tak jak na początku. Na początku, na początku. Tylko myśli często gotowane we wrzątku. Jasne, przyzwyczaj się do tego, nieważne dlaczego. Po prostu dlatego jestem sobą od zawsze. Robię progres dzień w dzień, a więc mogę w sobie zmienić coś. Kurwa, bez sen. Aż się uniosłem. A miał być po cichu, przecież dorosłem. Miał być ciszej. A z ostatnim wersem niech label usłyszę. Label. Label, label, label, label. P5-6 label, P5-6 label. Gdy mówię te słowa, to oddycham stale, by walec dopowie bez kitu. Normalnie tym razem nawinę ci ziomek, calutki kawałek po cichu. Gdy mówię te słowa, to oddycham stale, by walec dopowie bez kitu. Normalnie tym razem nawinę ci ziomek, calutki kawałek po cichu. I znowu spokojnie na głowę. Głowę. Wjeżdżają melodie ze słowem. Słowem, słowem, słowem. Po cichu to spojrzenie zdrowe. Zdrowe. Na to, co się dzieje za oknem. Za oknem. Nie potrzeba więcej nic. Więcej rapu, więcej płyt. Więcej basu, włącz ten beat. Usiądź wygodnie. Se posłuchaj, większy label to ten styl. Bloki, klatki, gęsty dym. Wkrótce zapoznasz się z tym. Ale po cichu. Mówię te słowa, to oddycham stale, by walec dopowie bez kitu. Normalnie tym razem nawinę ci ziomek, calutki kawałek po cichu. Gdy mówię te słowa, to oddycham stale, by walec dopowie bez kitu. Normalnie tym razem nawinę ci ziomek, calutki kawałek po cichu. Choćbyś wstawiony był, choćbyś był po kielichu. Są takie tu słowa, których się nie mówi, ziomeczku, nawet po cichu. Grobowe tajemnice, zabieraj do grobu, nie mów o nich nikomu. Po cichu, ziomeczku, rób dalej swoje i pędź, pędź do przodu. Nigdy nie pakuj się w to, co zabija ciebie po cichu. Fałszywi koledzy to zło. Ty goń, goń, goń, goń. Muzyka mi daje więcej niż myślisz. Nie chodzi tu o finansowe korzyści. Muzyka mnie leczy, daje natchnienie. Ja robię ją tutaj dla siebie, dla ciebie. Wiesz o tym, wiesz to od lat. Szczery, prawdziwy, warszawski rap. Dwa brzegi Wisły, styl życia taki sam. Więc jeśli to czujesz, to krzyknij Deal Gang. Deal Gang, Deal Gang Familia. Deal Gang, Deal Gang Familia. Deal Gang, Deal Gang Familia. Deal Gang. Label, P5-6 label. Deal Gang, Deal Gang Familia. Label, P5-6 label. Deal Gang, Deal Gang Familia. Label, P5-6 label. Deal Gang, Deal Gang Familia. Label.